tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lipca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie jutro w Polsce. O tej wizycie mówił na naszej antenie rzecznik rządu. Powstańcy warszawscy i władze stolicy apelują do mieszkańców, by 1 sierpnia w rocznicę zrywu wszyscy byli razem ponad podziałami. Nie żyje aktor Rutger Hauer, znany m.in. z legendarnej roli w Łowcy Androidów Ridleya Scotta. Ursula von der Leyen złoży jutro wizytę w Warszawie, gdzie przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to druga wizyta nowej szefowej Komisji Europejskiej po wczorajszej w Paryżu, dotycząca podziału stanowisk w nowej komisji. Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Trójki powiedział, że objęcie teki w Komisji Europejskiej, na której zależy polskiemu rządowi, a więc związanej z gospodarką, jest bardzo prawdopodobne. Efekty wzrostu gospodarczego widzimy i takie budżetowe, czy kwestie związane z transportem, energetyką, czy chociażby rolnictwem, bo to też jest ważny dla nas obszar. Konkurencyjność w ogóle byłaby pewnie jedna z takich ważniejszych tek, bo dotyczy właśnie przy sprawnym komisarzu możliwości wpływu na to, żeby ten źle rozumiany protekcjonizm, chociażby dyrektywa transportowa i inne tego typu regulacje były ograniczane w Unii Europejskiej. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad całym składem komisji i przesłuchania poszczególnych osób odbędą się po wakacjach. Obecnie już 15 krajów w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do komisji Ursuli von der Leyen. Powstańcy i władze miasta wspólnie apelują do mieszkańców stolicy o godne uczczenie 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku na uroczystości przyjedzie ponad 260 weteranów walk o stolice z całego świata, m.in. z Australii, Kanady i USA. Tradycyjnie 1 sierpnia o godzinie 17 na minutę zatrzyma się całe miasto, by upamiętnić początek zrywu. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski apelował w trakcie konferencji prasowej, by ten dzień był obchodzony z należytą powagą. 1 sierpnia jest datą symbolem. Tu nie chodzi o powstańców, nas już jest coraz mniej, ale to, co się działo 1 sierpnia 75 lat temu, to było straszne i dla Warszawy, i dla jej mieszkańców. Celebrując kolejną rocznicę, chciałem prosić o to, żeby z wielkim szacunkiem odnosić się do miasta. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do mieszkańców, by minutą ciszy uczcili pamięć poległych. 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny. Zwracamy się do warszawianek i warszawiaków, do wszystkich osób przebywających tego dnia w stolicy, by na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia o 17 główne uroczystości odbędą się przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Teraz informacje zza oceanu. I ciąg dalszy słynnego rosyjskiego śledztwa. Specjalny prokurator Robert Mueller oświadczył, że rosyjska ingerencja w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych stanowiła poważne zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Podczas przesłuchań Muellera w Kongresie politycy Partii Demokratycznej i Republikańskiej spierali się o wnioski z raportu z rosyjskiego śledztwa i odpowiedzialność prezydenta Donalda Trumpa, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Występując przed Komisją Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, prokurator Robert Mueller trzymał się ustaleń prowadzonego przez siebie dochodzenia i często odsyłał kongresmenów do raportu ze śledztwa. W czasie mojej kariery zetknąłem się z wieloma zagrożeniami dla naszej demokracji. Jednak ingerencja władz Rosji w nasze wybory należy do najpoważniejszych. Na pytanie kongresmena z Partii Demokratycznej Geralda Nadlera, czy jego raport oczyszcza Donalda Trumpa z zarzutu utrudniania śledztwa, Mueller odpowiedział jednoznacznie – nie. Republikanie tłumaczyli, iż działania prezydenta wynikały z poczucia, iż jest niewinny oraz przekonania o stronniczości prowadzących dochodzenie. To, co robił prezydent, nie było utrudnianiem pracy wymiaru sprawiedliwości. To było dążenie do sprawiedliwości, argumentował republikański kongresmen z Teksasu Louis Gohmert, podkreślając, że prokurator Mueller nie znalazł dowodów na koordynację działań sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze smutna wiadomość dla fanów kina na całym świecie. Zmarł holenderski aktor Rutger Hauer, gwiazda kultowego filmu Łowca androidów, podała agencja ANP, powołując się na rodzinę aktora. Rutger Hauer zagrał w ponad 100 filmach. W opinii wielu krytyków jego rola antybohatera w Łowce androidów w reżyserii Ridleya Scotta przyćmiła samego Harrisona Forda, który zagrał główną rolę w tym legendarnym dziele science fiction. Artysta zasłynął też z ról w takich filmach jak Autostopowicz, Zaklęta w Sokoła czy Ślepa Furia. Bardzo aktywnie działał też na rzecz walki z AIDS. Rutger Hauer miał 75 lat. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport, Mateusz Fusiarz. Rok do Tokio, odliczanie do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich wkroczyło w decydującą fazę. Tomasz Gorazdowski sprawdza dla Państwa, co słychać w stolicy Japonii, a może bardziej w tym wypadku, na co się przygotować. Igrzyska Olimpijskie to wielka impreza, wielkie przeżycia, wielki sport i w przypadku Tokio za rok na to trzeba się przygotować, wielkie upały. Jest to coraz gorzej, mamy coraz wyższą temperaturę. Myślę, że to ta tendencja jest też w Europie, ale w Europie nie ma takiej wilgoci jak tutaj w Tokio. Temperatura to jeszcze pół biedy, ale ta wilgoć strasznie nas męczy, Japończyków też męczy. Teoretycznie pora deszczowa się kończy w połowie lipca, jak będzie otwarcie igrzyski, już będzie prawdziwe lato. Ale i tak będzie gorąco i wilgotno. Mówiła Aya Sugura z Polskiego Instytutu w Tokio. Yuriko Koike, burmistrz Tokio, mówi, że miasto położyło 100 km nowej nawierzchni na ulicach, pochłaniającej ciepło, mogącej zmniejszyć temperaturę o 8 stopni. Jakoś nie bardzo to widzę, ale może pani burmistrz ma rację i będzie chłodno. Tomasz Gorazdowski, Tokio. Bardzo dziękujemy, a teraz sprawy bieżące. 17 etap Tour de France wygrał Matteo Trentino. Włoch zwyciężył po samotnej ucieczce, a wyprzedził o 37 sekund Duńczyka Kaspera Asgrena i o 41 sekund mistrza olimpijskiego z Rio, Belga Grega van Avermaeta. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. Michał Kwiatkowski jest 71, a Łukasz Wiśniowski 134. Warto podkreślić, że obaj nasi kolarze podczas tegorocznej wielkiej pętli mają za zadanie pomagać liderom swoich grup, to jest Grantowi Tomasowi i van Avermaetowi właśnie. Dlatego ich dalszych pozycji nie należy traktować jako tak totalnie zwykłych występów. W Polsce kolarze też mają teraz swoje 5 minut. Norwek Erlend Blikra wygrał w Warszawie na terenie wyścigów konnych Służewiec Prolog, jakim była indywidualna jazda na czas kolarskiego wyścigu dookoła Mazowsza. Drugie miejsce ze stratą 2 sekund do zwycięzcy zajął Adrian Kurek. Delikatny niedosyt pozostał, ale satysfakcjonowany jestem z miejsca na podium. Wiedziałem, że moja forma po zgrupowaniu w Zieleńcu jest wysoka, aczkolwiek dzisiaj odczucia na rozgrzewce może nie były rewelacyjne. Troszeczkę wyboistej trasie wokół Służewca miałem problem troszeczkę, że mi sztyca opadła. Ta noga zapiekła bardziej niż się tego spodziewałem. No ale cóż, kolejne 3 etapy przed nami. Jestem bardzo zmotywowany, żeby spróbować ten wyścig wysoko skończyć. To jest dobry sprawdzian przed Tour de Polonii. Mam nadzieję, że pierwszą część testu pozytywnie zdałem. Mówił Adrian Kurek. A że Kurek to dość siatkarskie nazwisko, to sprawdźmy co u naszej reprezentacji, akurat tej kobiecej. Niestety Polki przegrały z Niemkami 2-3 w pierwszym meczu turnieju o Puchar Gubernatora. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Tej nocy uwaga na mgły, jutro na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, będzie od 20 stopni na wschodnim wybrzeżu do 32 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, and I hollered right out loud, "Hey there, Molly, ain't you proud? Damn your eyes." Then the sheriff, he came too, he came too. Oh yeah, the sheriff, he came too, he came too. The sheriff, he come too, and he said, "Sam, how are you?" And I said, "Well, sheriff, how are you? Damn your eyes." "My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, and I'll see you all in hell. And I'll see you all in hell. Damn your eyes." No smutno się zakończyło. Mam nadzieję, że cały program nie będzie aż tak smutny. I przedstawiam moich gości, a są nimi Monika Rogozińska, dziennikarka, absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, także ratownik i przewodnik tatrzański, współorganizatorka wypraw zimowych na ośmiotysięczniki. Witam panią. Dobry wieczór. Oraz Michał Leszczyk, historyk kina i krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Dlaczego wywołałam temat kłamstwa? Temat, na który dzisiaj spojrzymy z różnych stron. Otóż na nasze ekrany wszedł film o takim, no, perwersyjnym tytule, powiedziałabym. Ja teraz kłamię. No cóż to jest takiego? To jest paradoks kłamcy Bertranda Russella, filozofa, jednego z chyba z najbardziej znanych długo żyjących filozofów dwudziestowiecznych. Ja teraz kłamię, mówi kłamca, czyli czy mówi prawdę, czy kłamie. O filmie, panie Michale, warto? No, myślę, że możemy o nim powiedzieć szybko i nie zatrzymywać się koniecznie akurat na tym filmie. Myślę, że nie jest to film do końca udany. Jest to film ciekawy w punkcie wyjścia, bo rzeczywiście tutaj jest pokazany taki futurystyczny świat, w którym oglądamy rodzaj spektaklu kłamstwa, to znaczy spektaklu w postaci pewnego teleturnieju czy programu telewizyjnego, gdzie właśnie zadaniem widzów jest ustalenie, czy te osoby, które przed nimi spowiadają się ze swojego życia, kłamią czy mówią prawdę. Jest to ciekawy punkt wyjścia, który w moim przekonaniu nie do końca tutaj pod względem dramaturgicznym i reżyserskim się udał, więc o ile sam film mnie raczej rozczarował, to stawia ciekawe pytania i może tymi ciekawymi pytaniami powinniśmy się bardziej zająć niż nim samym. No, był też taki program Prawda czy Fałsz, ale to nie oceniano człowieka, tylko pewne zjawiska. Pani Moniko, pani filmu nie widziała, ale doskonale pani jest znane sytuacje z życia, kiedy prawda ma zasadnicze znaczenie. Ja myślę, że... pierwsza uwaga. Prawda. Przewodnictwo i ratownictwo tatrzańskie jest już przeszłością w moim życiu, niestety. Tak, ale było. Było, tak, ale nie można mówić, że aktualnie. Natomiast to, czego mnie góry nauczyły, mianowicie w górach nie da się udawać. W warunkach ekstremalnych bardzo wychodzą wszystkie zjawiska, wychodzi prawda o człowieku. Czasem człowiek się sam zdziwi, co zobaczy, bo to są naprawdę bardzo ekstremalne sytuacje i nie ma czasu na kombinowanie. Ale dla mnie wstrząsem, bo góry są taką soczewką, najwyższe góry, soczewką, której widać naszą cywilizację. Na wyprawach na ośmiotysięczniki to widać, a widać różnice między różnymi nacjami, narodami. To bardzo widać w zachowaniu. Widać heroizm i nikczemność. I zatytułowałam artykuł, który zresztą publikowałam w niedzieli, właśnie Heroizm i nikczemność, o akcji ratunkowej na Nanga Parbat po Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. Tak, to ubiegłoroczny. Ubiegłoroczny, dlatego że tam wyszło po prostu, jak w soczewce, stan naszej cywilizacji i naszych mediów. Heroizm dotyczył postawy tych, co ratowali, a nikczemność mediów. I to Bo co się wydarzyło? Wiadomo, że dwóch ratowników, Denis Urubko i Adam Bielecki, ryzykując życie i będąc zaaklimatyzowanym tylko do 6000 metrów, właściwie Denis na 6300 na K2 założył obóz, a pewnych granic aklimatyzacji, niedotlenienia przeskoczyć nie można. A wiadomo, że narażali życie, idąc w nocy, wpinając się w liny poręczowe, w kuluarze powyżej kilometra. Akurat ja byłam zarówno pod Nanga Parbat zimą dwa razy, byłam pod K2 latem od tej strony, gdzie teraz była wyprawa ta na K2 zimowa i byłam też od chińskiej strony, przeżyłam zimę pod K2. W związku z tym jakby znałam całą topografię, warunki i sytuację. I co się dzieje? Ludzie ratują. O, to w ogóle niesamowita historia, bo potem z Revol rozmawiałam i właściwie prawda o tej wyprawie i o tej akcji ratunkowej, no trzeba by ją naprawdę opowiedzieć jeszcze. Ale ratują w ekstremalnych warunkach, uciekając, za chwilę potem będzie burza śnieżna zapowiadana. Naprawdę to, co się wszystko tam dzieje, jest jakimś znakiem opatrzności. Oczywiście nie są w stanie uratować Tomasza Mackiewicza, który jest przy normalnych warunkach parę dni drogi nad nimi, bo na wysokości powyżej 7000 metrów. I co się dzieje? Akcja jest niesamowita, jest naprawdę, no słusznie dostali Legię Honorową we Francji, ich prezydent odznaczył tutaj nasz RP. Mianowicie, a media podkręcają sytuację, zaczynają kłamać, a zaczynają, chodzi o to, żeby się kręciło. Ilość kliknięć w mediach oznacza pieniądze, reklamy i tak dalej. I zaczynają, robią wrzuty, czyli grają na emocjach. Nie pytają, właśnie pytać, nie wiem, ratowników, himalaistów, no to jeszcze pytają, ale na przykład dokąd może dolecieć helikopter, do jakiej wysokości. Wiadomo, że tam no, na Ewereście wylądował helikopter, no ale wylądował w ten sposób, że przyziemił taki sam Airbus helikopter i że był wybebeszony ze wszystkiego, że była piękna pogoda, że tylko dotknął płozami i że był pilot doświadczalny i miał tyle paliwa, żeby tylko dolecieć i zlecieć. Natomiast tu chodziło o to, że trzeba było ratowników, było ich czterech, i dowieźć do podstawy ściany. Jest zima, szczególne są warunki i wiadomo, że w Pakistanie najwyżej wtedy helikopter w ogóle w akcji ścianowej doleciał do 5900, też na Nanga Parbat, tylko po drugiej stronie, od strony Rupal. I latem, i co więcej, Thomas Humar, który wtedy był po tamtej stronie, to jest największa ściana świata, był najpierw na ponad 6 tysięcy, kazano mu spróbować zejść na 5900, bo wyżej nie podleci. Akcje helikopterów w ogóle do 5500 są ubezpieczane. I teraz, co się dzieje? Zaczyna się podkręcać tutaj, na przykład obwinia się ratowników, że nie opuścili Tomasza Mackiewicza. Robi się nadzieję, że helikopter powinien. Krótko mówiąc, kręci się to wszystko w sposób wrzucając rzeczy, które zupełnie są fałszywe, po to tylko, żeby nakręcać emocje, żeby się wszyscy ze sobą zaczęli żreć i kłócić, albo no, wszyscy się tym jakby emocjonują. Przychodzi, ponieważ ja komentowałam w telewizji, przyjeżdża ekipa telewizyjna, wszystko się jakby skończyło. I znowu ktoś prosi dziennikarz, żebym ja skomentowała bzdurę, którą ktoś inny powiedział. Ja pytam się ich, słuchajcie, dlaczego wy jeszcze przyjeżdżacie? Dlaczego wy to jeszcze w ogóle ciągniecie? Na co słyszę? Pani Moniko, nam jest głupio, ale szefowie każą grzać temat. Jaki jest z tego wniosek? Kłamstwo stało się towarem. Kłamstwo przynosi pieniądze, kłamstwo przynosi zysk. To smutna konstatacja, a żeby troszeczkę zrobić przerwę od no, bardzo poważnego tematu, piosenka kabaretowa, którą pewnie wszyscy znają i może jeszcze niektórzy pamiętają, że śpiewał to Zbigniew Zamachowski oraz Adrianna Biedrzyńska. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? ITP, gdy się farsa zmienia w dramat, nie pieszkam w kąt, czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, miną w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tepe, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? Ta piosenka przywróciła nam czasy, kiedy, no tam była mowa o radzieckim szampanie chłodzącym się w lodówce. W każdym razie wróciły czasy, kiedy w Polsce, i nie tylko w Polsce, istniał gatunek kina, który, panie Michale, wydaje mi się, że już należy do przeszłości. Kino moralnego niepokoju. Czy to jeszcze w ogóle istnieje? I co nam dawało to kino moralnego niepokoju? No chyba właśnie zwracało uwagę na fałsz, zakłamanie. Kładło nam przed oczy takie fakty, a zadawało pytania, co należy, co nie. No, kino moralnego niepokoju to jest szeroki, bardzo interesujący temat. Mam wrażenie, że to jedna z najciekawszych tak naprawdę takich formacji artystycznych czy zjawisk w polskim kinie, w jego historii. Powiem tak, no historycznie rzecz się ujmuje w ten sposób, że kino moralnego niepokoju istnieje od połowy lat 70. do początku lat 80. i jego koniec został niejako wymuszony przez stan wojenny. Jest to kino, które od pewnego momentu zaczęło zadawać niewygodne pytania, tudzież jak to mówi tytuł jednego z filmów przynależących do tego nurtu, czyli filmu Janusza Zaorskiego, Dziecinne pytania, innymi słowy, stanowiącego takie podzwonne trochę dla nurtu. Dziecinne pytania, czyli takie właśnie pytania naiwne, pytania proste, pytania, na które należy odpowiadać wedle ewangelicznej zasady tak, tak, nie, nie, prawda? Czyli bez uciekania w mataczenie, w kłamstwo, w manipulację. To kino, czy ono żyje. Mam wrażenie, że ono pozostaje aktualne. Niedawno Michał... Ale chyba nie w Polsce. Bo... Michał Borczuch niedawno w Nowym Teatrze zaproponował swój spektakl właśnie pod prowokacyjnym tytułem Kino Moralnego Niepokoju. On nie miał wiele wspólnego z tymi filmami, ale jednak pojawiały się tam pewne pytania, które zostały aktualne. No, powiedziałbym najkrócej, jak można tylko to ująć, że tematem kina moralnego niepokoju jest szczególne rozdwojenie pomiędzy językiem oficjalnym i kulturą oficjalną, w której uczestniczymy, która ma jakieś swoje kody, swoje rytuały, a tym, co rzeczywiście dostrzegamy jako pewne relacje władzy i pewne uczestnictwo w zbiorowym kłamstwie. I emblematycznym filmem tego nurtu pod tym względem byłyby Barwy ochronne. Tak. Krzysztofa Zanussiego i ta figura docenta zagranego przez Zbigniewa Zapasiewicza, który jest docentem językoznawstwa, wszystko dzieje się w środowisku uniwersyteckim i wprowadza młodego adepta Piotra Garlickiego w świat właśnie podwójnych standardów, fałszywego języka i tego, że nie zawsze należy mówić prawdę, ponieważ może się to na przykład nie spodobać rektorowi, może to zaowocować utratą pozycji na uczelni i tak dalej, i tak dalej. Ten adept jest tym oburzony, twierdzi, że zawsze należy mówić prawdę. No i Barwy ochronne, także tytuł znaczący, jest to film pokazujący o to, barwy że jeżeli ochronne. Tak chce się funkcjonować w społeczeństwie, no to te barwy ochronne, czyli jakoś tam służące kamuflażowi, tak. Dosłownie, należy przyjmować. Co ciekawe, dorzucę jeszcze wątek, że to poszukiwanie przez bohaterów kina moralnego niepokoju jakiejś prawdy stałej, prawdy niezmiennej i takiego funkcjonowania wolnego od kłamstwa zaprowadziło tych bohaterów także w kinie Zanussiego, właśnie w Góry Wysokie. Dlatego, że film Konstans z roku 1980, Konstans, czyli To, co stałe, właśnie pokazywał takiego bohatera, który jedzie w wysokie góry po to, żeby doświadczyć tego świata, gdzie nie ma fałszywych uśmiechów, mrugnięć okiem, tych całego sztafażu kłamstwa, tylko liczy się tylko i wyłącznie no, wartość człowieka, jego odwaga, męstwo, gotowość podejmowania ryzyka. I te góry pojawiają się u Zanussiego dosyć często, także w filmie Spirala, jako właśnie taka, taki powiedziałbym, scenografia, w której już trudno udawać, tak? Trudno uprawiać ten społeczny proceder, więc tak, kino moralnego niepokoju było takim kinem, które stanowiło wyraz pewnego dyskomfortu, takiego właśnie rozpoznania, że rzeczywistość, w której uczestniczymy, chyba jest skłamana. Wyjątkowo perfidnym filmem, wyrafinowanym, może nie perfidnym, jest film, który niedawno odświeżyłam sobie, obejrzałam mianowicie jeszcze raz Amatora Kieślowskiego, gdzie zresztą jest zacytowany fragment Barw ochronnych. Tak. Tam jest też kawałeczek, fragment rozmowy pomiędzy docentem a asystentem. W każdym razie Amator zaczyna się niewinnie. Tak, dodam, że w tym filmie także pojawia się Krzysztof Zanussi jako on sam. On sam, tak. Spotkanie. Tak, bohater grany przez Jerzego Sztura, Filip Mosz, w pewnym momencie rozmawia z Zanussim jako takim mistrzem. No, to jest fantastyczny film, jedna z najbardziej pojemnych metafor tak naprawdę, jakie polskie kino stworzyło. Właśnie amator, człowiek chwytający za kamerę, Filip Mosz, zaopatrzeniowiec w prowincjonalnej fabryce, zakładzie pracy, który zaczyna filmować rzeczywistość wokół siebie w sposób prostoduszny i naiwny. Filmuje rzeczy takimi, jakie one są, takimi, jakie się jawią. On chce filmować prawdę. Tak, chce filmować prawdę. I nagle okazuje się, że ta prawda jest niewygodna, bo jego mocodawcy po obejrzeniu materiałów stwierdzają, że no, panie Filipie, tutaj by pan to wyciął, tutaj by pan to zmienił. Trzeba trochę uformować ten obraz, który pan uchwycił kamerą, tak żeby odpowiadał naszym ideologicznym założeniom. No i rodzi się napięcie. Nasz amator zadaje sobie pytanie, czy to jest dopuszczalne, czy powinien w ten sposób manipulować obrazami, które jego kamera chwyta, czy nie. Dodam, żeby nie rozwodzić się na ten temat, że konkluzja filmu jest gorzka, ponieważ konkluzją jest wycofanie się w prywatność. Filip Mosz w ostatniej scenie postanawia, że nie będzie już kręcił filmów o rzeczywistości społecznej wokół siebie, bo jest to zbyt właśnie ryzykowne, ryzykuje uwikłaniem w mechanizmy władzy, cenzury i tak dalej. Będzie kręcił filmy tylko i wyłącznie o sobie, o swoim prywatnym życiu. Kieruje kamerę na siebie i zaczyna opowiadać bardzo prostą historię o tym, jak zaczął się jego dzień. I jest to bardzo gorzka konkluzja tak naprawdę, bo Kieślowski pokazuje, że w momencie, kiedy ktoś w Polsce, ale może nie tylko w Polsce, stara się wejść w tą sferę publiczną, zacząć mówić o tych trudnych sprawach, odzwierciedlać rzeczywistość, to zawsze pojawią się jakieś warstwy czy struktury władzy, które przywołają taką jednostkę do porządku i sprawią, żeby, mówiąc kolokwialnie, no, przestała mówić, tak? Bo pani, inaczej musiałaby pani kłamać. Pani Moniko, czy przebywanie w wysokich górach, w ogóle w takim miejscu, gdzie, jak sama pani powiedziała, prawda jest niezbędna, bo jest gwarantem przeżycia często gęsto, a potem zejście w niziny i zejście wśród do tego świata, w którym żyjemy, do świata fejków, do świata, no, gdzie kłamstwo jest uprawomocnione, gdzie niejako oswajamy się z kłamstwem na co dzień. Czy to w ogóle daje się pogodzić? Bo przecież pani jest też dziennikarką i stara się pani dawać świadectwo prawdzie. Tak, szukać prawdy. To znaczy, są osoby, które są tak uzależnione od tego, co się dzieje w górach, ale też od pewnej adrenaliny i o wiele bardziej prostego życia, bo tam trzeba wejść. W górach w zasadzie są trzy rozwiązania. Wejść i zejść, albo się wycofać, albo zginąć. I to są proste w zasadzie reguły. I o wiele trudniej jest żyć tu na dole, ze wszystkim, z tysiącami problemów. Więc są ludzie, którzy uciekają w te góry, bo tam jest łatwiejszy świat, przepiękny amfiteatr i tak dalej. Natomiast piękno. Uciekanie, pani powiedziała. Tak, oczywiście, uciekają stąd, ponieważ łatwiej się im, lepiej żyje tam. Tu jest ta ilość tu problemów przerasta ich. Oni łatwiej, jak mówię, w wysokich górach być niż tutaj. Natomiast na dole, dlatego ja zawsze mówię, że dla mnie bohaterkami nie są ci, co się wspinają, tylko ich żony, dzieci, rodziny i tak dalej. Ale, no, czyli heroiczność dnia codziennego. Ale nie jest tak, że, bo kiedyś rzeczywiście w te góry wchodzili ludzie, którzy no, przechodzili kolejny, coraz wyżej w pewnych środowiskach, oni byli kształtowani. Teraz każdy może wejść, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na przykład na Everestie, prawda? Kolejka tłok. I tak dalej. Tłok, który też zagraża tym, którzy by na przykład chcieli wejść bez tlenu, bo stoją w kolejce, każda minuta zmniejsza szanse na przeżycie. Krótko mówiąc, w te góry wchodzą ludzie tacy, jacy są, ze wszystkim, czym są. I też jest ciekawe, że w pewnym momencie weszło kłamstwo, bo ja ciągle się, mówimy też, trzeba szukać przyczyn kłamstwa. Już mówiliśmy, że jeśli chodzi o media, kłamstwo stało się towarem. Natomiast pamiętam, jak byłam wstrząśnięta w 2010 roku tym, co powiedział Christian Stankl. To austriacki przewodnik, który oszukał, że wszedł na K2 samotnie i bardzo szybko. I kiedy jego kłamstwo wyszło na jaw, on powiedział: strach przed śmiercią jest okropny, ale strach przed porażką, zwłaszcza w środowisku zorientowanym na sukces, jest jeszcze gorszy. Do czego doszło? Do tego doszło. Ja się tak zastanawiam, że może my chcemy być oszukiwani. Czasami my, odbiorcy, odrzucamy prawdę, dajemy się nie tyle zwieść kłamstwu, ile pragniemy jego. A zresztą posłuchajmy o tym kawałeczek piosenki. Lennox najwyraźniej chce się oszukiwać sama, ale to piękna piosenka i chyba tutaj wiele złego nie jest przemycone. To raczej chodzi o oszukiwanie się emocjonalne. Pani Moniko, pani jeszcze chciała powiedzieć coś do filmowego tematu. Tak, bo ponieważ tu padły słowa, że kino moralnego niepokoju, taką cezurą był stan wojenny, a ja doskonale pamiętam czasy Solidarności, więc to zostało stłumione, to była zbrodnia, stłumienie tego niesamowitego poszukiwania, też dążenia do prawdy. Przecież na ulicach, nocami, na płotach, parkanach ludzie pisali, że telewizja kłamie. Czyli było niesamowite pragnienie prawdy i takie ostanięcia w prawdzie, bo cały komunizm był jednym wielkim właśnie oszustwem niewydolnym i ludzie byli zmuszani do prawdy i do tej schizofrenii podwójnego życia, co innego w domu się mówi, co innego w szkole, co innego w pracy. No i za mówienie prawdy można było pójść do więzienia. Starczy sobie przypomnieć chociażby sprawę Katynia, prawda? Więc za nielegalne książki, które też przez Tatry przerzucano, z kultury paryskiej i tak dalej, procesy były, siedziało się. I tak myślę, że po pierwsze prawda, i ta prawda też, to dążenie jednoczyło ogromnie ludzi, ale że po pierwsze prawda wymaga odwagi, a więc to jest też energia dodatkowa. Ale mi się bardzo podobało to, co myślę, że też warto tu zacytować, mianowicie, co powiedział Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent mocarstwa. Żadna broń w światowych arsenałach nie jest tak groźna, jak wola i moralna odwaga wolnych mężczyzn i kobiet. Powiedział to, myśląc także o Solidarności, o tym ogromnym ruchu właściwie narodowo-wyzwoleńczym i też wola i moralna odwaga wolnych mężczyzn i kobiet. Dlatego, że kłamstwo zniewala. Mhm. Kłamstwo to niewola. Panie Michale, kino polskie poruszało wielokrotnie tematy właśnie tego odrzucenia kłamstwa. No, chociażby Człowiek z marmuru, prawda? Tak, no to jeden z takich słynnych przykładów. Film Andrzeja Wajdy, notabene jakoś stanowiący chyba też symbolicznie początek kina moralnego niepokoju, dotyczący takiego odkłamania lat 50. Tak? Tam właściwie pierwszy ważny film wedle scenariusza, który powstał 10 lat wcześniej, dotyczący zejścia do tych dosłownych i metaforycznych piwnic. W pierwszej scenie Agnieszka grana przez Krystynę Jandę schodzi do magazynu w Muzeum Narodowego i tam odkrywa wyparte, niechciane rzeźby socrealistyczne. Tak. I ten gest zejścia właśnie pod, prawda, odsłonięcia, otwarcia jest tam istotny. I oczywiście film rozprawia się z propagandą okresu socrealizmu, nazywając ten stalinowski okres po raz pierwszy z taką siłą, tak jak zasługiwał na to, żeby był nazwany. Przy czym tutaj istotny aspekt, myślę, że warto też o tym pamiętać, że to jest też film bardzo odważny i szczery pod tym względem, że Andrzej Wajda sam siebie niejako implikuje czy umieszcza w tym świecie tejże propagandy lat 50., ponieważ jest tam motyw, kiedy Agnieszka ogląda materiały propagandowe o Nowej Hucie. Oglądamy krótki fragment kroniki filmowej, oczywiście zrealizowanej też częściowo na potrzeby filmu Człowiek z marmuru, i tam się pojawia realizacja i w jednym z napisów jest napisana realizacja, pomoc reżyserska Andrzej Wajda. Więc on sam pokazuje, że też był częścią tego systemu. To bardzo odważny gest. Natomiast też istotne jest moim zdaniem to, i tutaj pozwolę sobie z kolei zadziałać jako adwokat diabła, bo mówimy o kłamstwie w sposób bardzo negatywny, ale przecież także często jest tak, że kłamstwo jest koniecznym elementem naszego życia. Myślę o tych wszystkich sytuacjach, w których używamy kłamstwa po to, żeby chronić osoby bliskie, albo jakoś ułatwiać takie codzienne funkcjonowanie. Dodam, że są filmy, które pokazywały świat bez kłamstwa byłby światem nie do zniesienia, bo gdybyśmy codziennie słyszeli na przykład, słuchaj, fatalnie wyglądasz, tak? No albo tak. I tak dalej, więc wiedziałam, że pan poda taki przykład, który jest rzecz jasna takim na korzyść kłamstwa. Ale można, dlaczego można nie kłamać, tylko nie mówić prawdy? Tak. To kolejny. A poza tym zawsze można coś pozytywnego znaleźć. To prawda, ale chciałem tylko po prostu podjąć taki wątek, bo zresztą mieliśmy niedawno fantastyczny film, który teraz będzie miał polski remake już niedługo. Włoski film pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tak. Gdzie jakby widzimy konsekwencje tego, co będzie w momencie, gdybyśmy ujawnili nagle wszystkie rzeczy z naszego życia prywatnego w taki właśnie transparentny sposób. Okazuje się, że następuje bardzo problematyczna sytuacja. Niedługo będzie polska wersja tego filmu. Tak. Tak, Nieznajomi, tak się będzie nazywać. Ale panie Michale, wiele filmów podejmuje temat kłamstwa na zasadzie takiej piramidy, zbitki w jakiejś jednej przestrzeni. Ludzie, którzy się, wydaje, że dobrze się znają, nagle odkrywają zupełnie nieznaną własną twarz. Wydaje im się, że już mają za sobą ileś tam lat wspólnego tam, czy przyjaźni, czy partnerstwa, a tu nagle się objawia co innego. I rzeczywiście wtedy niestety doprowadza do katastrofy. Niemniej mam takie wrażenie, że reżyserzy, autorzy scenariuszy zadają nam to pytanie, w którym momencie my się tak zapętlamy w kłamstwo, prawda, tak, że już potem odkręcenie tego staje się katastroficzne. Albo w którym momencie kłamstwo przestaje być, w cudzysłów, białe, bo to jest to powiedzenie angielskie white lies, czyli białe kłamstwa, czyli takie, które nie mają żadnych negatywnych konsekwencji. Tak. Mm-hmm. A także w którym momencie też kłamstwo staje się widoczne, bo to jest interesujący moment, prawda? Nasze dzieci wychowujemy na czytaniu Pinokia, w którym nos rośnie wtedy, kiedy Pinokio kłamie i u niego to widać. Natomiast fascynujące w kłamstwie jest to, że ono nie zawsze jest widoczne, albo czasami jest widoczne retrospektywnie. Pamiętamy materiał telewizyjny, w którym Bill Clinton powiedział wprost do kamery: nigdy nie utrzymywałem seksualnych relacji z tą kobietą, prawda? Monika Lewinsky. Później dowiedzieliśmy się, że było inaczej, ale w tym momencie prezydent Clinton zdecydowanie kłamał. I teraz czy wierzymy mu, prawda? Czy wierzymy w tym momencie, kiedy to kłamstwo jest wypowiadane? Kłamstwo jest fascynujące między innymi dlatego, że no, jest też rodzajem gry. Czy zostanie kłamca odkryty, czy nie zostanie odkryty. Więc ten temat jest obecny, a poza tym pamiętajmy, że w naszej zachodniej kulturze też są tradycje, no jakby legitymizujące kłamstwo na poziomie państwowym, prawda? Mhm. Myślę chociażby o filozofii Machiavelliego, który napisał Księcia właśnie po to, żeby powiedzieć, że kiedy przedmiotem, stawką są sprawy przetrwania państwa, przetrwania narodu, wówczas kwestie prawdy i fałszu przestają obowiązywać, prawda? Więc machiaweliczna tradycja jest także bardzo, bardzo, bardzo istotna. Także to ma, że tak powiem, dużo różnych oblicz. No tak, w polityce podobno kłamstwo jest niezbędne, w dyplomacji, w polityce, ale czy na co dzień jest konieczne w stosunkach, w relacjach pomiędzy bliskimi osobami? Ten słynny przykład, że fatalnie wyglądasz, no to by cię zraniło, więc trzeba powiedzieć, no jakoś to oględnie, bardziej oględnie wyrazić, no ale czasami w ogóle relacje pomiędzy nawet bliskimi sobie ludźmi, pomiędzy parą, też się mogą opierać na kłamstwie. Na przykład tak jak to się dzieje w piosence, którą śpiewa Dalida i Alain Delon. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. No można powiedzieć, że Alain Delon umiał nawijać, jak to kolokwialnie dałoby się określić, ale Dalida wiedziała, zdawała sobie sprawę, że to są tylko i wyłącznie słowa. Tak, ale zobaczcie, jakie są losy tych ludzi. Mianowicie Dalida popełniła samobójstwo, a Alain Delon niedawno, bo też ma bardzo bogaty życiorys, niedawno właściwie takie wyznanie wiary w Boga publicznie obwieścił i że no, nie da się żyć bez Boga. Taki uwodziciel seryjny. No, być może znowu nas uwiódł rzeczywiście, natomiast no, przypominamy, że no, dziewiąte przykazanie Boże z tych 10 krótkich słów, norm, reguł, na których była też zbudowana cywilizacja europejska, to jest nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie kłam. Ale, no właśnie, czy kłamstwo jest grzechem? Ale chciałem zwrócić uwagę, bo to jest też no, bardzo głębokie w tym przykazaniu, że to jest nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Mhm. Przeciw. Tak? Czyli w momencie, kiedy to świadectwo jest zmuszone, znaczy jest wycelowane w bliźniemu. Niego. Natomiast to jest taka rzecz, którą pamiętam, że często rozważano także w historii teologii, prawda? Co oznacza to przeciwko bliźniemu? Bo oznacza to, że być może fałszywe świadectwo samo w sobie nie musi być złe w momencie, w którym na przykład ratuje czyjeś życie. Tutaj sytuacje wojenne wielokrotnie, prawda? Kłamanie dotyczące tożsamości, prawda? Dotyczące tego, kto jest Żydem, kto nie jest Żydem. To często kłamstwa ratowały życie, więc to też należy o tym pamiętać, że on sam Kieślowski dotknął tego w Dekalogu 8, prawda? Mhm. Właśnie tej kwestii fałszywego świadectwa. Także to myślę, że jest istotne. Natomiast, ale i w Dekalogu 1 też było. Ale i w Dekalogu, no w ogóle, tak. Prawda, w tym serialu tam kwestie fundamentalne były poruszane. Natomiast wydaje mi się interesująca rzecz taka, na ile kultura w danym momencie i na ile te dostępne nam środki przekazu, prawda, ułatwiają czy utrudniają kłamstwo. Myślę, że nasze czasy wyjątkowe są pod tym względem, że kłamstwo jest niebywale ułatwione do tego stopnia, że wchodzi nam w krwiobieg. To tak znaczy jak wszelkie... pani Monika powiedziała, jest towarem. Tak, jest towarem i też wszelkie aplikacje internetowe, prawda, chociażby randkowe, gdzie ludzie mogą przyjmować fałszywe tożsamości, prawda, gdzie właściwie cały czas zachęca się nas do tego, żeby projektować na zewnątrz nieprawdziwy obraz samego siebie i kłamać, no nie, żeby pomóc komukolwiek, tylko przede wszystkim no, dla uzyskania korzyści, dla żeby uzyskania lepiej wypaść, przyjemności. Tu przychodzi mi przykład do głowy niesłychanie popularnej strony internetowej w Stanach Zjednoczonych, takiego właśnie portalu randkowego, on nazywa się Ashley Madison. To jest portal randkowy dla osób zamężnych i żonatych, czyli jakby wchodząc już tam, już stwierdza się, jakby, że to jesteśmy w związkach małżeńskich i teraz szukamy romansu właśnie pośród innych osób żonatych i zamężnych, więc jakby na początku już wchodzimy w sytuację, w której wiemy, że będziemy kłamać naszym współmałżonkom i to nie jest coś ukrytego na tej stronie, to jest wręcz założenie, tak, że ta strona powstała dla ludzi w związkach, którzy pragną skoku w bok, więc można na to zwrócić uwagę, a mam wrażenie, że pierwszym filmowcem amerykańskim, notabene podziwianym przez Kieślowskiego, który zwrócił uwagę na ten zwrot naszej kulturze, to był Steven Soderbergh w swoim filmie Seks, kłamstwa i kasety wideo sprzed 30 lat, tak. W którym wskazał, że to nie jest obojętne, jaką techniką jesteśmy otoczeni, że właśnie technika wideo wtedy, telewizyjna, obecnie internetowa, ona wchodzi w nasz moralny krwiobieg i też zaczyna zmieniać to nasze moralne DNA, więc na pewno obecnie jest tak, że kłamstwo jest o wiele prostsze, ma o wiele pozornie mniejsze konsekwencje na co dzień i poniekąd jesteśmy do niego zachęcani, bo do czego nas zachęcają media społecznościowe? Nie do tego, żeby się dzielić prawdziwymi naszymi problemami, być szczerymi, tylko pokaż, jakie świetne jest twoje życie, prawda? Jak na wspaniałe wakacje pojechałeś, jaką wspaniałą potrawę właśnie zjadłeś, więc to też jest mechanizm pewnego kłamstwa. Panie Michale, przypomniała mi się sytuacja wakacyjna sprzed paru lat, kiedy konkurs dla dzieci był urządzony i jeden chłopczyk szczególnie dobrze wypadł, zebrał oklaski i po nim występowały inne dzieci. I proszę sobie wyobrazić, że te inne dzieci, no ewidentnie inne, przedstawiały się tak samo, tam Aleksander Wolf. I wszyscy przybierali niejako nickname, pseudonim Aleksander Wolf, bo ten pierwszy Aleksander, prawdziwy Aleksander, dobrze wypadł, pomimo że wszystko było widoczne, że to są przecież inne dzieciaki. Więc jaka jest siła tego rażenia, akceptacji dla fałszu? Pani Moniko, czy to może... Chyba nie, bo wiecie co, jak niedawno byłam na Jasnej Górze i słuchałam Drogi Krzyżowej Młodych Ludzi. Otóż to był czas, że maturzyści przyjeżdżali i przyjechała grupa z danego regionu, z różnych szkół. Podziwiałam odwagę, bo sami młodzi ludzie te rozważania układali przy każdej stacji i podziwiałam ich odwagę, ich otwartość. I co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a mianowicie ich niesamowite cierpienie, kiedy oni opowiadali i z jednej strony niesamowite cierpienie, a z drugiej strony pragnienie wolności, uwolnienia się, na przykład od lęku, przed byciem ocenianym. Przecież dzisiaj te media, te różne Facebooki i tak dalej, no nie można tam nawet wyłączyć różnych funkcji, gdzie, że tam like, czy lubię, czy popieram i tak dalej. I jakby człowiek się uzależnia od tego, że on jest, ma mniej, a koleżanka na przykład, nie wiem, więcej poparcia. W związku z tym wymyślanie, prowokowanie się, jakby, czy bycie prowokowanym do tego, żeby coś następnego wymyśleć. Więc to, co tam uderzało, cierpienie, lęk przed byciem ocenianym, lęk przed uzależnieniem, pornografia, seks, uzależnienia. To był jeden, oczywiście relacje rodzinne, czyli no, brak ojca, złe relacje z matką i tak dalej. Samotność, niesamowita samotność. A że człowiek siedzi ciągle w sieci, właściwie już nie chce rozmawiać, prawda, dookoła z rodziną i drzwi ma zamknięte. Więc ta dawka tego cierpienia i tego skowytu o wolność, uwolnienie się od tego wszystkiego, była po prostu piorunująca. Oczywiście to się łączyło z modlitwą i to się łączyło z prośbą o to, żeby mieć tę siłę i przełamać to wszystko, być wolnym, być uwolnionym, ponieważ no, grzech zniewala. Kłamstwo zniewala. Chciałabym zadać pytanie, na które zapewne nie uzyskamy odpowiedzi. Mianowicie, czy życie z kłamstwem, takim, które nas dookoła otacza, czy życie z kłamstwem jest prostsze, łatwiejsze, czy też może przeciwnie? Bo czasami, żeby zapamiętać własne kłamstwo, to też trzeba się wysilić i może łatwiej. I to wszystko i tak wyjdzie, więc o wiele łatwiej jest żyć nie kłamiąc. Prościej się żyje. To ja to troszkę skomplikuję. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia, to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, że myślę, że niemożliwe są nasze życia bez kłamstwa. Tyle, że rozgraniczenie tego, dokąd kłamstwo wynika tak naprawdę z wrażliwości moralnej, wrażliwości na innych ludzi, na ich uczucia, na to, że nie zawsze każda osoba jest gotowa na każdy komunikat w każdym momencie, że też trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze każdy jest gotowy, żeby usłyszeć wszystko w jednym, że tak powiem, ciągu. To też moim zdaniem czasami kłamstwo może być formą wrażliwości, delikatności. Tylko pytanie zaczyna się wówczas, kiedy wikłamy się w sieć kłamstw, które mają na celu albo, że tak powiem, dostarczenie nam statusu społecznego, albo jakiejś takiej próżnej chwały, bym powiedział, albo właśnie przyjemności, a kiedy są nakierowane na dobrobyt drugiego człowieka. To jest bardzo skomplikowana kwestia. Wydaje mi się, że nasze społeczeństwo jest jest niemożliwe bez pewnej dozy kłamstwa pojętego właśnie jako taki swoisty olej silnikowy, który na co dzień nam ułatwia relacje międzyludzkie, tylko że jest to olej, który jest też bardzo niebezpieczny w momencie, kiedy zaczynamy go stosować właśnie ku łudzie, tak? Ku jakimś złudnym całkowicie wizjom nas samych. Więc to jest ten problem i dodałbym, że też ta fascynacja ogromnym hitem serialu HBO, czyli Wielkimi Kłamstewkami. Mm-hmm. To jest taki serial. Big Little Lies. Tak. I to jest właśnie kwestia, które kłamstwa są tak naprawdę big, które są tak naprawdę little, tak? To jest ogromne pytanie. No i nie dziwię się też, nawiązując do tego, co pani powiedziała, że niektórzy uciekają od tego życia tu na dole. Tu na dole, w góry, idą w góry. Bo ta siatka relacji, pytań, zależności jest niestety zbyt skomplikowana często i można się w niej po prostu zagubić. Proszę państwa, myślę, że ta wypowiedź świetnie puentuje temat, aczkolwiek absolutnie go nie wyczerpuje. Przypomnę, że punktem wyjścia był film Ja teraz kłamię, czyli Paradoks kłamcy. Mam nadzieję, że nie zapękliliśmy się na tyle, żeby nas podciągnąć pod ten paradoks. Chciałam podziękować moim gościom, którymi dzisiaj była pani Monika Rogozińska, dziennikarka, absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa, jak zaznaczyła kiedyś ratownik i przewodnik tatrzański, no ale współorganizatorka wypraw zimowych na 8-tysięczniki. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Michał Leszczyk, historyk kina, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artystycznym.